ایمان سره نشتا بعض علاجونو کې به رسول الله طرف ته رجوع کی او داغي طریقه سره چې دا در لپته ولګي چې د فلانی نظر لګیدلې نو شیخ الاسلام ابن قیم رحم الله لیکلی اثار ملبتار کې لیکلی حافظ ابن حجر رحم الله فتح الباری کې لیکلی د امام زهری رحم الله قول له چې دا پته ولګي چې د فلانی انسان نظر لګیدلې نو یو پیاله به راوړې شي خو پزمکه بنش کې پیسې کړې لاسو کیو نیسی نو چا چې نظر لګیدلې آدی لمبېسو کې لاس کیو وینځي بیا د خلک او بواچي نو چې کنګالي کې نوبدي دی پیاله کې واچي پوزه کې چې بواچي نو د کتر نتوي بلکې پیاله کې دی واچي مخ چې وینځي نو هغه په پیاله کې راځي بیا د پکې داخل لاس وینځي بیا د پکې غس لاس وینځي بیا د پکې خپي وینځي او داخل الازار وینځل مراغلي د لنګ نه دن وینځل بم کوي نو یې کې د علماو اختلاف ته چالي کړي کمزه کې سړی دا لنګ تړي یا کمزه کې پرتغاخ تړي نو دغه ځایونه به وینځي واغه وبم دی پیاله کې واچي بعض علماو لیکي دا پتونونه دی وینځي او هغه دی په پیاله کې راجمه کی یو قول د علماو دام دی چې استنجا دی وکي واغه وبدي سو کې راجمه دی بیا هغه طریقه دا دی چې چا باندې نظر لګي دلې نو په یو زل به د شاد طرف نه پاغه راوړي ورته یو طریقه کې خلاف ملاف راشي کنه نو بیا بخار نه کی یو هو پیاله بر پرتای یو اڑول بدشادا احادیث کې الفاظ راغلي چې پچا نظر لګي دې نو د شاد طرف نو کې او بو ورړې بس دې سره د نظر لګي دو غټول اثرات بس شي ختم بش یو علاج جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ترتیب خوله چې پته لګي دې چې بای د فلانی دی او دام دی چې داس سپیروال نه چې ته ير نه وای ما ګوره نظر نه لګي دې چا در باندې شک راغ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایو در لوي چې بای ستا نظر لګیدل او دس بکه ستا نظر لګیدل غسل بکه نو رسول الله حکم کړي چې او دس غسل نه انکار نکه او که چر انکار دی وکو او ته خام خاوي زمان نظر نه دې باندې سس پیر کیږي خو نه ما او تاسو عامر ابن ربیعه بدری صحابي دی او په سابقین او اولینو کې دی لیکن داغ نظر لگی دل پادر صاحب ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ باندې پدې سپیر کېږي نا او کچرتا دا او دس کول نه انکار وکړو نو در رسول الله دا حکم نه مخ واړو ځکه نبی علیہ السلام حکم کړي چې کله در نه دا او دس او د غسل مطالبه وکړي شي نو تاسو به انکار نه کوئ یو طریقه زمای عزت مندو داغې د دا پاره دا و چې کله پته لګی دري چې بای د فلانی څه شوی د فلانی نظر پاغه باندې لګیدل او ککل داسی وی چې پته نه لګیدل چې بای د چا نظر لګیدل د چا نظر لګیدل خو یو ماشوم بیمار دی یا مثال په تور یو زناور بیمار دی نو دا غید پاره اغه دم او درود به اختیارې کم چې الله او د الله رسول امت ته دا غی تعلیم ورکړي دمونم ګره داسې نه وی باز خلک راضی او جاهلان وبانه دمونه چې وی در درخد خدای او درخد رسول دم بغیر د عربی د جب نه په بل جبه کې شرعاً ناروا ده دارنګ دم هغه الفاظ چې داغه په معنا نه پويږي داغه معنا ني محمل لفظ ده نو پاغه الفاظ په دم ناچه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلو موږ دم ناچول ورا شی مال دم نه واوروي کده شریعت نه خلاف الفاظ په کینې نو دم ناچوي بعض اوقات کې سړی وای کنه غلط دم به سړی چي ستا مخ کې بشیرتی الفاظ وای لیکن سړی به خکېږي دغه وخت کې ورته بدن کې شیطان نه نوته کله وته بعد بابا لړشي دی طرف نو په خرسور لاړې یا بچا پوغاو په زانګو کې وړاغه طرف نو په خپل راځي نه دی وای خلک وای چې بعد نشي لري کولای او زه خلکو پوغاو نه هم داغه طرف نه په خپل رالم دا په دې بدن کې شیطان ورن نوځي نو چې کله تعال تلاړ شي نو هغه روزي چې ستا عقیده په دې جوړه کی ستا عقیده جوړه کی چې بای بابا خو سکول شي ولی خو سکول شي لاس کې اختیارات شتا او حدیث کې راځي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ کور تراوې د بیبي په غاړه غټو باز خلک تارونو لغوټي ورکی او دی غاړې لوا چې څوک پکې تیری راوي ځان کې دا په شریعت کې ناروا دي. څوک کنج کې لري غاړو تا چي ها دریاب کې کنج کې مونږ کې وګوري چا تارونه دی لاس ولا چولي چا لکه دی شيګانو د پیتلو کړي دی لاس ولا چولي څه شي چې مو وسره غل نه پاغې اله نه کوو باز خلکو وسرو ګوتی لاس ولا چولي وې داول شیطان ولا چل خو دا ويره چې ته سفر کې سړې رواني پیسي می سي تیرو کې شي کنه نو دا به دا ګوت بیا دې خرڅې نو کلی لبه پیرارس در رسول الله خلاف د پارت دا باندې ګوره الله رسول ویلي چې سرزر او ریخم دا زماد امت په نارینه وبان حرام دي خامخا دا ګوت شوکی نو د سپینو زرو ګوت جوړا کا وغام علماء لیکلی سپینو زرو ګوت ک نارینه چي نو په دی خلاص کچ ګوت کې چولې شي یاد ګس لاس په کچ ګوت کې شمائل ترمذی کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپینو زرو گتا چولیو او کلے پا دی خلاص پا دی کچا گتا کیا چولی او کلے دا گس لاس پا دی کی پا دی کی پا دی نورو گتو کی گتی چول دا ناریناو دا پارا ناروا کار دے دا زناناو کار دے دا دے دا زناناو پا یو خوی پا سروان دے زنانا پا دی طولو گتو کی گتی چولیش زنانا شرعن در طول لاسو پا گوتو کی گوتی چولشی یو مومن مسلمان کچر دا شوک لری دا شوک لری چرز گوتا اچوم نو دسپینو زر جوڑوی بعضی حدیثو کی یو مسقال نبو اسی وانا جوڑوی علماء لکلی ها حدیث ضعیف دے سمر گوتا چی جوڑوی یو طول جوڑوی یا دو طول جوڑوی خود دسپینو زر گوتا دا ناری ند پارا دا جائز نه بلکہ بعض علماء دا استحباب قائل دے چدا مستحب ہوا رسول اللہ کله چې خاتونه لیکل شروع کول نو چاورته وي تاسو خاتونه لیږئ خو بادشاہان بلا مہر خط نه قبلې نو رسول اللہ له ګوت جوړ شو پاغي درې کرخه وي په یو کرخه کې الله په بل کې محمد صلی الله علیه وسلم په بل کې رسول محمد رسول الله هغه مہر به لګول مہر دی نسبت بانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوڑا کڑی وا او دی لاس مبارک دی کا چگو تکی میں استعمال کڑی او دی کی میں استعمال کڑی دا گو تا دا رسول اللہ دا وفات نبس دا سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سروا دا گوی دا وفات نبس دا حضرت امیر المومنین سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سروا دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سر اس زمانہ وا بیری عریس مدینہ کی او کوئے دا دیلت ورو غرزیدہ طول کو یہ ورپس چان کو خٹے مٹے عرصے رویستن لیکن گتا دا رسول اللہ انو مندہ دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہونا اگا گتا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکشی و بیری عریس مدینہ منورہ کیا کو یہ وغیل ورو غرزے دا دیر اولا ٹولا دیر اولا ٹولا دیر ورپسی خپشو دیر ورپسی پریشانشو زکا صحابہ کرامو تا دا رسول اللہ تبرکات سو آورت دیر گرانو زمائزت وندہ اور رسول اللہ تبرکات دا نظر دل رکی دو دا پارم صحابہ استعمال کری مشکا شریف کی حدیث راضی چکل پا معشومان اس بیماری و نظر بو لگی دو ناغتابی وی مال پیال را کچی دو کدا ام سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے اوسا اغید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوی اختصات لیو او دا سپینو زرو یو جرس جوڑ کرے او پائے کی سنبال کریو نو کچا بس اوبر آڑے تبرکن میں پکی اغا ویخت مبارکو وال ناو یا ویختی مال پا پیالا کیو وال نظر پچا لگی دلے ہو و ایماو قتل سرغن تی ویخت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خکارے دلے تبرکات دا پیغمبر صحابہ کرام ازان سر سنبال کرو حدیث پاک کی راضی نبی علیہ السلام راغ پا مشک خلقی خوا دا ام سلمی رضی اللہ تعالی عنہا پکور کی دا رسول اللہ بی بی دا او پٹولو بی بیانو کی دا ٹولو نرست وفات شوی لکہ بل جمعہ کی در لتیرو کنا دا رسول اللہ پا بی بیانو کی دا ٹولو نمخ کی کبا یا وفات وا یاد دی دلا ہیر دی دنا ٹول مرگری وی کنا بل جمعہ کی تیرو دا رسول اللہ پا بی بیانو کی ٹولو نمخ کی کبا وفات وا حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا نو پٹولو کی رستو بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ پا مشغلہ کی خوبی اس کے لئے دی زر چاڑا را واغستا او کم جے کچی شنڈی مبارکی لگی دلیوی اغزے پریکو سنبالے کی ہو خالد رضی اللہ تعالیٰ مبارک کی راضی یو زلت جنگ کی ٹوپی اغرزی دا نو دا سے حملے او کا دا سے حملہ چزان پا خطرہ کی واچولو طول مجاہدین و ملامت کو چی دے اسلام دا پار دم رلوی سرمایے او تدی اصور پو دا ٹوپی دا پار دم رلوی شخصیت زان پا خطرہ کی غرزے اغوی خلقو ملامتی عربان مو آئے دا رسول اللہ سو اختمات ملاو اغا ما دا زان سر دی ٹوپی کی سنبالی خیو دا ما چی زان خطرے لو غرز رو ٹوپی دا پارنو دا رسول اللہ دا ویختو دا پار حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت سو کو زان او غرزو رو نو عرض می داو چی دی ترتیب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آغی طریقہ خوالی چی کل نظرو لگی دی ترتیب سر زمائی ذتمندو دا آغی چل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوالی چی بھائی نظرو لگی دو نو آغا دم درود دی سڑے استعمال کی چکم دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا آغی تعلیم ورکڑے زیات نہ زیات خبر سنا دا معوضتین دی معوضتین دی ور ہر وقت انسان تا بد نظری لگی دسر حسد گرو کی نگر وی کوٹ گر وی منتریان وی دا ہر فرض مجھ پسے پکار دارے چھ مسلمان معوضتین لوی دا دا مسلمان دا پارا یو قلا دا دا پارا یو اسلحہ دا دا دا بدنظری دا پارا یو علاج دے دارنگی دا رسول اللہ غد دمونز دا کل پکار دی چھ نبی علیہ السلام یو خاص دم باچولو دا نظر دا پارا او خپلن و سو بانے بیچولو حضرت حسن او حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما بانے او بیوی چستاسو نکبم دا دم پا حضرت اسحاق او حضرت اسماعیل علیہ السلام چولو دا دم زدک اخپلو بچو بانے چوئے پزیر دی چی درخد اخدے و درخد رسول او کسی او کہانو تا دم وے مداغی پزیر خدا دا چی دا اللہ و دا اللہ دا رسول اگا دم واشے نبی علیہ السلام با پا حسن و حسین سنگا دم چولو اعوذکما بکلمات اللہ التام من کل شیطان و حام ومن کل عین لام وی بے اے زما بچو تاسو دوارو لپناہی غوارم در رب العالمین پزاد اعوذ بکلمات اللہ التام من کل شیطان دا ہر شیطان نپناہی غوارم دارنگی ومن کل حام محام وی ہر زہریل سیستا ومن کل عین لام ہر غستر گلوی جداغی نظر لگی رسول اللہ با پا حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا سی دم چولو ادا مسلم دے شریعت لکا نظر سنگ دے انسانانو لگی نو کلے او سڑے زمائی زتمندو نظر پی لگی دلی خود پیریانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور تراغ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی وی زمون پا کور کی او معشوم وا پردائی معشوم وا داغی پا دے مختور او سپین داغون لگی دلیو نبی علیہ السلام پا دیوانے خود پیریانو نظر لگے دلے دم پی واچو نو نظر دے پیریانو ملگی لکا سنگ دے انسانانو نظر لگی نو دارنگی دے پیریانو نظرم زمائی زتمندو لگی بعض اوقاتو کی گورا شیطانی اثرات وی دا بعض خلق کی اغای شودہ دے کور نبار کئی ندا غلط رواج دے و یرا مونگا دا شے پا مونخ نرازی مونگ چی کل شودہ او دارنگ شملی او کچھ بار کڑی دی نو زمون غوا می خمڑکی دا یوڑے را خراب عقیدہ دا خراب عقیدہ بعض اوقاتو کی دا سیوی چپائے کی چنجی منجی کی خدا دا بدنظری وجہ دا غی علاج شریعت خولے دا غالم چکم کتابی دی کرے دا بدنظری بارک سار ملبتارا و یوزل کور ترالم طول کور دا چنجو نڈک دے کور والا را پاسی وی زمون کور صدا سے خاص کورم نو خدا سے بس سوکر آگلی ہوئی زمانگا کور بم پہ ناشنا لگے در آپ امن نظر اکڑے جی دا اللہ سے ناشنا کور عالم وی زمان خزور پور کور نو ای بیا باغی جارو راواغستا چینجی بے جارو کلی او ساتھ پس بیا ڈک شل نو چونکی آگا عالم عامل ہو دی خبری وی ماولی سو خراغلی نی ویرا مخی و بودھائی راغلی ودا سے دی عرص لے قتل وی ما زر زر آگا دم و دروز شورو کو کم سر چی دا بد نظری علاج کی لک سات چکی دو چنجی ختم شد لک سات چکی دو نو سوشل چنجی ختم شد دارنگی غلی کی دی باز اوقاتو کی معشوم دا مور خواب پریز دی آوائی دی اوزن رشتہ دارو کر لڑ مالی ویر دلتے و معشوم دی وغا دا مور خواب بیرو دا اس نروی وی ما وی دو که رای ولی ما زرزر دم واچولو وی علمی دو که مور تے بوزائی بس مور ته بوتلو او چکلا غ دم می واچولو د بد نظرای لری کېدو نو فوري تور غ د مور سوکا دا غ سینې واغستا. دارنګ د خپل شاګرد بارک وی چې دریم صنف کې ما سره مدرسه کې سبق وی سورز پس تجر عالم نوې مالوی چې موخه په دور دور ډاکټرانو ګرځولې او دا غ زبان بنشي وای مال غ تلاوت او تقریر باوریدو چې ډیر فصیح وو وای کله چې شاګرد ما ته مخې لکې ناستې شو ان قریب او چې د سترګو نه اوخ روانه شوه بس ما قدم درو شروع کو کم چې د بد نظرۍ علاج دی او کم ترتیب رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلې بس دا غ جبه کولاو شو. نو بعضی بیماری داسی وی داغه نه اتباو ډاکټران عاجز ای اغه طرف کی برجو کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف چې دا مرض خوراغله خود دې سه علاج دی. نو نظر لگی دل شرعن حق دی او د دین انکار کولو وانی یو سړی د مبتدعینو په ډله کې شاملی اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې نظر لگی دل حق دی او دا غیر پاره علاج دا نه دی چې دا غوا غخر دی او دا رنگی مثال په تور چی تر را یا سپیا کلا یا پدې غاړه کې را ځوندول لینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح طریقه اختیارول لی. نبی علیہ السلام د اسماء بنت عمیس کور تر راغې دا د جعفر رضی الله تعالی عنہ بي ورته وای زما دا بچولی کمزوری کمزوری دی د جعفر رضی الله تعالی عنہ بچ اور ته وای د الله محبوب دی ته نظر لګي نبی دا فلانه فلانه دم پی چوي دا فلانه فلانه دم پی تاسو چوي. نو بعضی اسباب داسي وی چې هغه زما عزتمندو شریعت اختیار کړي چې وای دا استعمال کی نو نظر بنه لګي. نو ګر رايو کلمه یاد کړئ چې کله یو شی در باندې خوګو لګي دو چا ماشوم د چا بنگلا نظر وای اللهم بارک فيه اے الٰه العالمین پدې کې برکت واچه او دا وای چې ما شاء الله لا قوه الا بالله نستاغ نظر په دې باندې نه لګي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دایو طریقه مخولې وا بای سونه چې صحابه دین نه جایز نه و جایز یو معشوب وکتو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ډیر خشتو ناغوی دس ہیمو نونتہو نونتی وکی کستا سو خیالی دا باز معشوم بلکہ دام انسانانو پا دی زنہ کی دلتا دا سو گنتی وی دا گنتی وی دا زنہ دا سی معمولی ورننو تی وی دیوے کی ورطا تور داغو لگوی چھ نظر ولو نلگی مشکات په حاشیوان انداز ذکر کړی مرقاتم ذکر کړی حافظ ابن قیم رحم الله زاد المعاد کی ذکر کړی چې خلیفہ راشد حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ معشوم په خیستو لګی دو وی دې معنی ول تور داغو لګوي جدید بد نظرۍ نه بچکی نو سړی کدا سبب اختیار کی نشون کړه الله نبی و علیکم بسنتی و سنت الخلفای الراشدین المهدی بعضی طریقہ یعنی صحابہ او چې زمای عزت مند خولې وی ناسی دا طریقې خولې و چې دې کې او دا غو لګو یو خدا خالونه لګول لی وردا زنانه چې کم خالونه لګی پاهو یا باز خلک کی نو چنور تی سن کی نو چتا دې منډای پیزم لړ شنو ازر را لنم پدې زولی کا پسرمن کی نم لیکل لو دې کې خالونه وردن نکول شرعن حرام دی. رسول الله فرمای لعن الله متنمسات لعن الله الواشمات والمستوشمات خال چ لګی یا بل چانه د خال لګول مطالبه کئ نو لګون کی او چاله چ لګی په دوار رسول الله والله لعنت راغلی. دې وجه نو علماو لیکلی او سړی نم جوړ کو خال یو لګولو سمره چ ممکن وي نو دې بدا ازاله کئ لری کئ او که ډیر لوی تکلیف دی ورلا نو بیا دې توبه واسي خدا بل لری کئ نو یو وا پاخه خالونه لګول دا چې